Gammal och ung, gammal och ung, upp med penningar, penningar, pung, åt en redelig spelman. Gammal och ung, gammal och ung, upp med penningar, penningar, pung, åt en redelig spelman. Tack och tack ska gossen ha för denna skänk och gåva. En vacker flicka skall du få, om eljest jag får råda. Tack och tack ska kvinnan ha för denna skänk och gåva. En vacker spelman skall du få, men han ska icke sova. Nej. Han ska icke